राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुब्रदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 52 अनुसार 7 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम। दृष्टि से देखा जाए तो क्षितिज पाप गगन समीरा पंचदशतीया अजब शरीरा। तो पांच भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सब एक है, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सांप बिच्छू सुहा कीड़ी मकर कुत्ता गधा सुअर श्यार नार मृग भेड़िया सिंह जरक सब एक है। पांच भौतिक दृष्टि से देखा एक है और आत्मा की दृष्टि जाए तो सब एक है और परमात्मा की दृष्टि देखे सब एक। इसमें जो पक्षपात करता है ये गलती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल हो, किसी को कभी दुख न हो, ये भाव होना चाहिए। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वादी व दुखम स योगी परमो मत। ये श्रेष्ठ योगी माना गया, परम योगी, योगी नाम योगी वंश भी परम योगी श्रेष्ठ योगी। जैसे अपने शरीर में किसी अंग में भी हम पीड़ा नहीं चाहते और शरीर में आराम चाहते हैं, इस तरह से सबके भीतर किसी में किसी का पीड़ा न हो और सबको आराम हो, ये भावना चाहिए। इसको गीता ने परम योगी कहा है। शरीर की उपमा दी कि जैसे शरीर में हमें किसी जगह भी पीड़ा नहीं चाहते और सब जगह आराम चाहते हैं, ऐसे सब प्राणियों में से किसी को भी पीड़ा न हो सबको आराम मिले। परंतु व्यवहार में भेद होगा, व्यवहार में हाथों में भेद है, जीवन हाथ हो लाडव हाथ हो रहे, दान पुण्य आदि करें तो इस हाथ से करेंगे, भोजन करेंगे तो इस हाथ से करेंगे, ना भी वे नीचे भाग और साफ करेंगे पेशाब टट्टी तो इस हाथ से करेंगे, स्नान करे तो ना भी ऊपर ऊपर इस हाथ से ना भी नीचे नीचे इस हाथ से। ये उत्तम अंग है वो अधिमांग है अंग में होने थे, इस वास्ते आदर सत्कार व्यवहार अलग अलग, परंतु पीड़ा किसी अंग में भी नहीं चाहते, आराम सभी अंगों में चाहते, इस संबोध आराम कुत्ते में और गधे में फेंकू फेर हुआ ना कुत्ते भी मार दी वो मार दी कुत्ते मार दी मारो और मार गए वाजिया मित्रा जी गोदी मारिया मारे, ये थोड़ी कुत्ता गोदी मारिया अथवा कुत्ते के लिए मार को दूर दूर दूर करे। व्यवहार समय था योगी पर भीतर में सुख सबको एक हो, दुख किसी को भी ना हो, ये सुख और दुख सुख मारी व दुख अपने समान है। ये गीता की क्षमता है और संसार की क्षमता ये प्रकृति की क्षमता, प्रकृति की क्षमता में प्रलय होता है और इस क्षमता में उद्धार होता है, कल्याण होता है और सब खाना पीना एक होने से भ्रष्ट होता है और ये एक होने से कल्याण होता है। इस वास्ते सब में परमात्मा एक है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि, संपूर्ण के हृदय में ईश्वर है। सिंह के हृदय में भी, सांप के हृदय में भी, बिच्छू के हृदय में भी, वृक्षों के, मनुष्यों के, पशुओं के, कुत्तों के, गधों के, सांप के, सब परम एक है सब में। तो संपूर्ण नमस्कार करें सब में परमात्मा। मंदिर अलग है, छोटा बड़ा मंदिर, कोई चार पगड़ा वाला है, कोई दो पगड़ा वाला है, कोई पंख हमारा है, कोई जल में रहता है, कोई आकाश में उड़ता है, कोई पृथ्वी पर रहता है, सब में परमात्मा है। किसी को भी कब कष्ट न हो, दुख न हो, किसी को भी भला नहीं चाहना, किसी का भला सब चाहना, ये समदृष्टि है। सब आदि से सबको आराम मिले, सुख मिले, जैसे अपना शरीर है। शरीर होगी परमो मत, ये गीता में परम योगी बता, श्रेष्ठ योगी, उत्तम योगी ये है। सब जगह परमात्मा, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जागी भावना तैसो ही फल हो। तो वो परमात्मा व्यापक वो एक समान है, जीवात्मा सब एक समान है, और बड़े हुए ढांचा है तरह तरह का, वो भी एक ये पांच रहते भी है। सांप पुत्रों का वैसा ही, मनुष्य का वैसा ही है, पशु पक्षी का भी वैसे ही है, कुत्ते गधे का भी वैसे ही है। व्यवहार सब ज्यादा अलग होगा, पक्षपात नहीं, सबका हित हो। किसी को भी बुरा न समझे, मानो एक है बुरा, बुरा ही आई हुई है, सिर्फ ध्यान देना। भलाई स्वतः है, बुराई आती है, बुराई मिटती है, भलाई मिटती नहीं, भलाई कभी मिट सकती नहीं। बुरे से बुरा आदमी में भलाई रहती है, कसाई से कसाई में, सब जानवरों को मारता है कसाई, पर अपने माँ बाप को नहीं मारता, अपने स्त्री पुरुष को नहीं मारता, अपने भाइयों को नहीं मारता और अपने शरीर को नहीं मारता। भलाई के बिना कोई रह सकता नहीं। सबसे झूठ बोलता है अपने माँ बाप से, अपने स्त्री पुत्र से, अपने आप को धोखा नहीं देता, सबको धोखा देता, अपने को धोखा नहीं देता, अपने को धोखा देता है अज्ञान कार से, जान करके नहीं। तो अवगुण आते हैं, ये आगंतुक होते हैं, सीमित होते हैं, और गुण है वो स्वतः है और असीम है। दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, ये सब का अधिकारी पद है, सब में है और समान है, व्यापक है। और काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, क्रूरता है, हिंसा है, अभक्ष भक्षण है, अवधिगति, ये सब बताइए है, ये अलग अलग है। शुद्धि भीतर में जो एक है, सुख में दुख सब समान है, इसमें सुख दुख में समान है सभी। तो सबको सुख हो, कभी दुख ना हो, कभी हो। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम चलते हैं तो सबका अधिकार है। पशु पक्षी समझते नहीं, मनुष्य समझते हैं, तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा बरोबर है, क्योंकि सुख दुख हमारे सब में ही है ना। तो दुख से रहित हो जाए, परमानंद सुख की प्राप्ति हो जाए, इसी सब में एक है। देखो आपकी खुशी हमारे जितने मनुष्य है, उन मनुष्य की खुशी एक है। खुशी में हंसना होता है ना, हंसना, उस हंसने में ये मारवाड़ी हंसी है, ये तो बंगाली हंसी है, ये तो कर्नाटक की हंसी है, ये तो गुजराती है, ऐसा होता है, भाषा तो अलग अलग होती है, हंसना और खुशी एक होती है। ऐसे रोना भी एक होता है, ऐसे में बंगाली रोना है, ये तो मारवाड़ी रोना है, ये तो गुजराती रोना है, ये कर्नाटकी रोना है, ऐसा रोना, इसका अर्थ सुख दुख एक होता है। भूख एक लगती है, प्यास एक लगती है, भोजन से तृप्ति एक होती है, सब सब एक होती, पर रुचि एक दो दो की भी एक नहीं होती। भोजन में किसी को कैसी रुचि होती है, किसी को कैसी, दो को भी एक जैसी रुचि नहीं होती, पर भूख एक होती है और भोजन की तृप्ति एक होती, प्यास एक होती है, जब मेरी तृप्ति एक होती है। तो जो सुख दुख है आदम वो एक होता है, उसमें दुख मिट जाए, सुख मिट जाए, ये स्वतः वृत्ति होनी चाहिए सबके लिए। किसी को दुख नहीं हो, सबको सुख, सबको आराम मिला जाए, ये मनुष्यता है। दो गुण मनुष्य होना चाहिए, एक तो सबकी सेवा, एक भगवान को याद रखना। संसार में भगवान दो है अपने सामने, तो संसार की तो सेवा सुख पहुंचाना और भगवान को याद रखना, ये मन होना चाहिए। तो वो याद रखे और संसारी सेवा करे, वो भी कितने उसमें भी एक मार्मिक बात बताओ, जो पास में है माता पिता स्त्री पुत्र और काका बाबा, खास कुटुंब क्या है, माँ है, बाप है, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, ये खास है। काका बाबा दूर है, इनसे फिर दूर है, तो इनमें माँ बाप है सेवा, माँ बाप की सेवा करनी सबसे अधिक माँ, सब कुटुंबिया में अधिक पूजनीय माँ है, माँ की सेवा करनी। दो में पिताजी है, तीन में स्त्री पुत्र है, चार में काका बाबा आदि है, इनकी सेवा करना, इसको सुख पहुंचाना। आजकल लड़कों में थोड़ी गड़बड़ी आ रही है, वो दूर करनी है, कि माँ बाप तो स्वार्थी है, हम तो जनता की सेवा करेंगे, तो माँ बाप स्वार्थी है सेवा करेंगे, वो सेवा नहीं है, वहाँ मान बढ़ाई मिलती है, माँ बाप को मान बढ़ाई नहीं मिलती, तो वो सेवा नहीं, सेवा पहले माँ बाप की, सबसे पहले माँ की, माँ का कहना मानो, माँ की आज्ञा मानो, माँ के इशारे चलो। स्त्री और माँ का भेद हो तो स्त्री को समझो एकांत में, भाई देख मेरी माँ है, तेरे लिए पूज रही है, ये सबसे है। बुरी हो गाली देने तरसा करने कोई कोई बात नहीं। एक बात याद आ गई, लुगाई ने अपने पति से कहा कि आपकी माँ मेरे को गाली देती है, तेरा माँ बाप ऐसा तू ऐसी, तो यू कहती है, तो इस नहीं करना, क्यों कि मेरी माँ है। इस वक्त मैं व्याकरण के आया थे तो भोजन करने लगा, उस समय गालियां दी जवान जवान सोरिया ने, तो मेरी इस नहीं करी, वो शाली की तेरे लिए, तो बता और क्या संबंध था, तेरे लिए सारा और कोई कारण था, तो मेरी माँ है, बूढ़ी माँ है, पूजनीय माँ है, तो ये तेरे को सहना है, ब्याज से ही तो बनवा मेरा सभी प्रसन्नता दर्शन ही, तो तेरे को प्रसन्नता दर्शन चाहिए, जवान से भी गाली दे मैं सहू, तेरे नाते क्यों, तेरे नाते सा, तो मेरे नाते तो मेरी माँ की बात भी सही। तो ये खास कुटुंब है, कहने का प्रसंग था कि इनका कोई मारता नहीं, माँ को, बाप को, लुगाई को, बेटे को, कोई दुष्ट मार भी दे तो ये बात उचित नहीं है। तो योगी क्या है, इस तरह से सबके साथ में सुख और दुख वालो, सुख सबको हुआ, दुख किसी को न हो, ये वृत्ति अपने रखनी, किसी को दुख दो, बैर करे तो बैर करो, तो कोई बात नहीं है। रावण ने लात मारी विभीषण के, तो क्या तुम पुत्र समान भले ही मोई मारा, आप पिता के समान हो, बड़े भाई हो, भले मारा, भले राम भले हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित तो भगवान के भजन करने से। तो गोस्वामी जी कहते हैं, उमा संत की यह बधाई, मंद कर जो करे भलाई, संतों की मंद करना भी भलाई करते, अपने तो भला करना, मंद कर जो करे भलाई, ये भला करना ये खास काम है। तो सबकी सेवा करना, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना, ये बात देखो, यही बात स्वर्ग देवता मनुष्य ये तो स्वामी होते ही है, परंतु मनुष्य स्वार्थ कैसे होते हैं, मनुष्य स्वार्थी होते हैं, मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं। राम जी आए तो ऋषि मुनि सब आए, देखो देवता आए, मनमानस में कहो महाराज आपने बहुत अच्छा किया, और राक्षस नाश हो जाए ठीक है, और ऋषि में नहीं कहो हम मैं भजन करेंगे अपने एकांत में स्वार्थ, अब बात आती होते ऋषि में वो खा गया राक्षस कौन की रात आए वो कोई मांग नहीं मारी। उनका महाराज हम परिवार से हिसाब के दास हैं और आपको शिकार खिलाएंगे और आप लोगों झरना बताएंगे सेवा करेंगे हमारे पूर्वज देखा हुआ सब तो अच्छी अच्छी बूंदी आप बताएंगे ऐसे खान बता दे सेवा करेंगे कोई स्वार्थ की बात नहीं। तो वचन किरातन के सुने ही जिन पितु बालक बैर उनके बात सुनते हैं वो प्रकट रिश्ता बड़ा है। आप देख रहे रामायण में देवता उस छोटा सा गए ऋषि मन छोटा है और कौन ग्रह तो कहा बड़ा लगभग से तो उनमें स्वार्थ नहीं हो हम सेवक परिवार समेत है सुख से आयुष देता आप आगे दी तो संकोच मत करना हम तो छोड़ा सी आप गई है ऋषि मुन ने नहीं कहो माना आगे दे दो देवता ही नहीं कहो हमारा ठीक हो भजन करेगा अपने मार पाओ मुझे तो सब ये बात है। तो इस वचन किया तो नहीं सुने ही तू बालक जैसे पिता छोटे बच्चे का बार जो बार कह तो तेरी माता सुने मदित मन पितु और माता इसलिए सुन दे वो सर्वदा भगवान को प्यारी है स्वर्ग लाकर सब प्रीति। ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं भजन करते हैं केवल परमात्मा के में लगे हुए है तो कोई और किसी को मतलब नहीं है। तो स्वार्थ और मुनि क्या करता है उनके स्वार्थ भजन का है उनके स्वार्थ संसार का नहीं है अपना भजन स्मरण है बाधा नहीं पड़ेगा त्याग उनका है कोल वीर क्रियातों का बहुत उन्हें सेवा क्या है भक्ति है तो हमारी सेवा यही है लेन भाषण भाषण चुराए अपने कपड़े भाषण कहीं पड़ा रहे निश्चिंत रहो सोच नहीं करेंगे ये हमारी बड़ी सेवा है आपसे बनाया तो ये दिशा दासी की पल्ले की दिल की बात और मार्मिक बात है ये किसी को दुख न देना बड़ी सेवा है क्या समझे किसी कोई दुख न दे तो आत्मोपम सर्वत्र समझ अपने किसी शरीर के दुख देते हैं शरीर के किसी अंग को भी दुख देते हैं क्या तो किसी को दुख न देना ये बहुत बड़ा तप है दिख गई उनके तमाशा करे लेकिन भाषण भाषण सुधाई बर्तन पड़िया रहो चाहे कपड़ा पड़े रहो आप अवसर ही नहीं करेंगे निश्चिंत आप रहो नहीं तो यहाँ आए पर छोड़ते नहीं है किसी का कपड़ा किसी का भाषण सावत रह जाते हम क्या रहे यहाँ पर सब कर देते बड़ी बड़ी ये बड़ी सेवा है समझना हमारी बड़ी सेवा है और कंद मूल फल ला कर देते हैं मूल्य देते नहीं है देखो इसमें गुण गहरा है इसमें ऐसा भेद है इसमें ऐसा भेद है इसमें ऐसा स्वाद है देखो आप देखो सब देते हैं और हमारे मन धर्म की बात नहीं रघुनाथ जी महाराज आने से हमारी बात हुई ना हमारा धर्म क्या बात है महाराज हम सब जीव जीव गण घाती हम सब जीव जीव और मर नहीं मारने वाले हैं हम तो ऐसा सीधा भाव तो सरल स्वभाव मन को तुलाई भगवान कहे निर्मल मन धर्म स्वभाव पावा वो एक कपट सत्सिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मो एक कपट सत्सिद्र न भावा कपट सत्सिद्र नहीं हो स्वार्थ नहीं हो तो कहते हो कि बहुत विशेष खुशी हुई आचरण आचरण कैसा है मन कैसा है आचरण सुधर जाएगा अब इसे शुद्ध आचार हो भजते मामन निभाग साधु मंतव्य दूसर आसन इतना खराब नहीं भाव खराब होता है स्वार्थ भाव और द्वेष भाव अपना मतलब ही अभिमानी निर्मल मन धन सोमय भावा वो एक कपट सर छिद्र मन में कपट सर वो दोष ज्यादा है बस पाप घोषी अलग ही पापा जल है निर्मल मन बहुत सरता सीधा हो जाए देखो कहीं नीचे जाति का साधारण आदमी भगवान के भक्त हो गए संत हो गए परंतु जो टाइमर लगे हुए है और कमाने में लगे हुए है वे संत नहीं हुए हैं जो साधारण काम करते हैं, अपना जूता काटते करते हैं, वो संत हो गए। मनमोह जो धनी है ना, राजा महाराज संत हो गए, परंतु झूठ कपट करने वाले धनी सदु नहीं होते, जल्दी नहीं होते। वो आपत आज बाद में आ रही है, जल्दी नहीं होते। तो उन्हें झूठ कपट रहता है, वो ठीक नहीं है, वो शुद्ध नहीं होते। बराबर में होते वो सब हो जाते ठीक, तो तुलसी सीता नाथ से मतकट कपट सनैया का पर्दा भरता देखी सब दिए कैसे पर्दा रहे। सीता नाथ से कपट सीधा सरल हो जाए, जो यह चरित्र कपट तेरी गावा तो सबकी सेवा करना, सबकी सभी भवन तो सुखी ना। मन का भाव देखो भाई, मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों बताओ, या खर्च लगता है, घी भी कम क्यों तप के ऐसा वैसा की। तो मन से सबको सुखी पहुंचाना, सब सुखी हो जाए, इसमें क्यों कंजूसी करो भाई, इसमें कौन सा खर्चा लगाया होगा। अरे ये खराब होती है मन की, जो मन की खटपट है कपड़े की, खराब चीज है। मन सीधा चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन मोसो मोहि पावा। समझे, मोहि कपट सदृढ़ है, ये कपट सदृढ़ है, ये नहीं सोचता, सीधा सरल है। एक भाई ने सुनाई रिंदाज जी की बात, नारद जी एक राजा ले गए, तो राजा ने एक रथ बनाया था बढ़िया सुंदर, बहुत मेहनत से रथ बन के तैयार हो गया। तो रथ चार बार खजान जी मिल रहे कि महाराज कहा बोल रहे रथ पर आप चढ़ो, पहले संतों रथ पर आप चढ़ो। तो दादाजी महाराज रथ पर चढ़े, चढ़ घुमाए महाराज को, फिर बोले महाराज क्या चीज क्या आज्ञा आपकी, कि ये रथ हमारे को दे दो। हमने अपने रुचि से बनाया है, अच्छा तो तुम रखो, अच्छा रथ तुम्हारे को दे दो। कि महाराज हमने अपनी रुचि से सीख बनाया, अच्छा अच्छा तुम रखो। यूं को भी मांग रहे में कोई संकोच नहीं, न जाने में कोई दोष नहीं, सीधा सर्व साधु शोभा मांग रहे भाई, नहीं देगा तो कोई दोष नहीं, कोई रीस नहीं, तो साधु शोभा मांग रहा है, सब जो है वो हम भी जाते रहते हैं, मांगते नहीं। अरे साधु तो है, परंतु ये अभिमान के कारण से नहीं मांगना, जो सब नहीं है अभिमान के कारण। हम मांगे तो हम सतु में मांगे तो अभिमान और हम क्या कर मन में आ जाए फिर नहीं मांगे। हाँ एक ही है, इस बार नहीं है साधु नहीं मांगे जो ठीक नहीं है। देखो हमें मदिनदान गए, शंकरानंद जी हुए ना संतान, जगदीशानंद जी, जगदीशानंद जी मदिनदान गए, तो वहाँ एक साधु मिले, उनकी आंगली की पीड़ा थी, तो पीड़ा थी तो कामराज यहाँ अस्पताल है जाकर आपको मलम पट्टी बांधने है। तो उनको उत्तर दिया कि देखो ये पीड़ा तो मैं सह लूंगा, परंतु जाकर कहूँ तुम पट्टी बांध ले, ये मेरे से सहा नहीं जाएगा। तो ये न मांगना है ना, ये साधुता है, ये साधुता है, इन फर्क है। अब ध्यान देना चाहिए दोनों का प्रभाव, साधु होकर हम नहीं मांगेंगे, ये एकड़ी है ना भीतर में अभिमान जी, वो ठीक नहीं है भाई। मैं किसी से कुछ, किसी को दूर दे रहा, किसी से कुछ चीज मांगना, ये हमारा नहीं होगा, सीधा सरल भाव है, तुम्हारे असर पड़ी हो बात। कभी असली संत है, ऐसा साधु बहुत कम मिलेगा। फिर ये तो मैं सह लूंगा, पर तू अगर इतनी सहायता कर दे, ये मेरे सहा नहीं जाएगा, ये मेरी बहुत पीड़ा होगी, अंगुली पे सह लूंगा, ये सही नहीं जाएगी, मेरे दर्ज हो जाती, इसी दर्ज में सहायता कर दे, क्या मांगू मैं किसी से ही, भगवान से ही मांगू क्या, सह लेगा। तुमने मांगना साधु था है, पर हम नहीं मांगते, क्या समझ सकता हूँ, कुछ हम है भीतर में वो अकड़ है उसी। तो अकड़ अर्थ क्या होगा, अगर मांगेगा नहीं देगा तो वसी बच्चे नारद जी ने कहा मांग देगा नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़े, भीतर में मांग रहे तो कोई फर्क नहीं, नहीं देगा तो कोई फर्क नहीं, बालक है जो बालक हुए ना बुध बालक बहुत खेल ज्ञान नहीं होता, बालक तेरे खेल करे कुछ नहीं मस्तर नारायण नारायण नारायण नारायण क्या लिस्ट है भाई, क्या बोझ बहुत है त्याग भाई, त्याग शांति कोई परवाह नहीं, बुखार आ जाए और आ जाए प्रतिकूल हो जाए, कोई विद्यात्र कर दे कोई तिरस्कार कर दे आनंद आता है। नारायण नारायण नारायण नारायण देखो ये बच्चा है ना, ये राम राम कहने जिसमें कितनी प्रसन्नता हुए, ऐसा उपकार कोई करे, धनी आदमी, धनी आदमी से उपकार करने क्या क्या है मसाला सा सीधा बने, और क्या बताओ, धनी दान दे रही तो खुशी नहीं कर सके, इतना खुशी करते सब कोई, तो सरल स्वभाव मन को चलाई, ये जो लाभ संतोष सुनाई कितने उपकार बताओ।